نواختن سلطان عیاز را. ای عیاز پرنیاز صدق کیش، صدق تو از بحر و از کوه است بیش. نه به وقت شهوتت باشد اسار، که رود عقل چکوهت کاهوار. نه به وقت خشم و کینه صبرهات سست گردد در قرار و در ثبات. مرد این مردیست نه ریش و ذکر، ور نبودی شاه مردان خر. حق کرا خوانده است در قرآن رجال، کی بود این جسم را آنجا مجال؟ روح حیوان را چقدر است ای پدر، آخر از بازار قصابان گذر. صد هزاران سر نهاده بر شکم، عرضشان از دنبه و از دنب کم. روسپی باشد که از جولان عقل او موشی شود شهوت چو شیر.